yaşadığı, hepimizin başına gelen şeyler. Her şey zıttıyla kaim. Yani doğru varsa yanlış da var. Ama hangi mesele olursa olsun, ta baştan Adem Aleyhisselam'la İblis'in kıssasından ele alıp da yakalayıp da aşağıya indirmek gerekir. Şu da bir gerçek ki insanlar akıl nimetini her şeyin üzerinde görüyor. Sanki bir şeyleri akıl etmekle, sanki bir şeyleri çözmekle veya teknoloji diyelim günümüzün teknolojisinden belli bir güce sahip olmakla her şeyi anlamak ve doğrunun tek sahibi gibi kendisini görüyor. Halbuki bu böyle değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi insanlar diyor öyle bir zamana gelecek ki dünyalık nimetler konusunda diyor kendilerini öyle bir bilgilendirecekler ki bir susamdan bile kaç gram yağ çıkacak bunun hesabını yapacaklar diyor. Ama dinlerini ihmal edecekler diyor. Yani din cahil bir şey bilmiyor tipindeki bir sözü dini meselede söylenebilir. Dünyevi meselede illa olmayabilir. İlimsiz olmayabilir. Peki o zaman ne zamandır diye sorulduğunda Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam ihtiyarları diyor şeytanlaştığında, gençleri söz dinlemediğinde, alçakları diyor en başa geldiğinde diyor. Ve hatta diyor o zaman diyor birisi birine diyor bir iyilik yapsa, yardım yapsa millet bakar diyor bu buna neden bunu verdi? Sonra karşılıksız verdiğini görünce herkes diyor ona aptal diye bakar diyor. Yani düşünün insanların demek ki öyle bir zamanı gelecek ki veya gelmiş ki ortadaki ölçü onların değeri güç olarak gördükleri yani paraysa para ordusa ordu veya neyse aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi paranın kulu kahrolsun. Kadının kulu olsun. Elbisenin kulu kahrolsun. Yani ayağına diken batsa onu çıkaracak bir şey bulamasın diye yapmış olduğu bir beddua var. Duydunuz mu? Yani hep kullukla bunları zikrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ha demek ki insanın meylettiği de önemli. Ha bunu bir tutun şimdi. Bunun dışında bir de Kur'an'a baktığımızda Allah Subhanahu ve Teala'nın geçmiş helak olan veya yoldan çıkan veya isyan eden o kavimlerden haber verirken toplumun iki şekilde ifsad olduğunu Rabbimiz Subhanahu ve Teala bildiriyor. Birincisi Bakara'da, Câsiye'de, Maide'de, Zuhruf'ta gelen ayetler onlara gelin Allah'a ve Resulüne uyun dendiğinde onlar ne diyorlar? Hayır. Biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona inanırız. Peki ya hata etmişlerse ya anlamamışlarsa Allah Azze ve Celle soruyor. Ha burada ne var? Demek ki ataları babaları taklit birincisi bu. Bizim toplumda da aynısı. Bizim ana babalarımızda da böyle. Öyle değil mi? Birinci ifsat bu. Yani ebeveynleri taklit. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözüyle bunu kaydettik. Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Sonra ana baba neyse, Yahudi ise Yahudi, Hristiyan ise Hristiyan, Mecusi ise Mecusi, Müşrik ise Müşrik yapar diyor. Bunu yakaladınız mı? Yani ana ve babayı taklit. Ha bunu İnsan elindeki bir vahiy okuduğunda mesela Kur'an'ı bir Kur'an okuyan bir insan taklitten anında sıyrılır. Doğru mu yanlış mı? Aklı başında birisi anladığı dilde Kur'an'ı defalarca okusun taklit gider. Hiçbir şey kalmaz. En azından namazı dosdoğru kılın doğru namaz neymiş demeye başlar. Zekatı verin zekat neymiş. Hırsızlık şu bu yani gider. İkincisi bu. Ha, ikinci tehlike ise en önemli tehlike. Bak Allah subhanahu ve teala ya hata etmişlerse ya anlamamışlar ifadesini kullanmıyor. İkinci tehlike ise asıl tehlike. İşte Rab edinme meselesi. Yani ilim ehlini Rab edinme meselesi. Ondaki gelen ayet ve hadise baktığımızda ne var? Biz onları diyor ilah edinmedik ki diyor. Edinmeyiz ki diyor. Tevbe 31 okursanız. Adi öyle diyor. Adi kim? Allah kendisinden razı olsun. Adi bin Ata. Kendisi Medine'deyken Hristiyan alimlerinden okunmuş, kültürlü birisi. Fakat aleyhissalatü vesselamın arkasından bayağı bir konuşmuş. O oraya hicret edince korkudan Şam'a gidiyor. Ablası mektup yazıyor. Diyor ki ey Adi, Muhammed korkulacak birisi değil diyor. Gel diyor onunla konuş. Adi boynunda kocaman bir haşla aleyhissalatü vesselamın meclisine giriyor. Tam bu arada da Tevbe 31'i aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor. Biz onları diyor Rab edinmeyiz ki. Ey Adi, önce şu boynundaki veseni at. Akabinde senin doğru dediğine doğru veya helal dediklerine helal diyor musun? Evet, işte Rab edinme budur diyor. En büyük tehlike bizim için zannedersem bu. Ha. Şimdi ilmin olduğu bir yerde takliti görmeniz mümkün değil. İyi bir Kur'an okuyucusu olan birisi sırf ittiba kelimesini, tabi olma kelimesini, itaat olma kelimesini anladığı dilde, meal dediğimiz şeyde sırf bunu okusa ve bu kelimelerin geçtiği yerleri teker teker yazsa, sonra şöyle teker teker bir okuyup bir düşünse, kime itaat edeceğini, kime tabi olacağını, nereye kadar tabi olacağını inan net bir şekilde ortaya çıkarır. Samimiyetten söylüyorum. Net olarak ortaya çıkarır. Bak örnek mi? Alın bir Nisa 59'u. Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Tam olan emir sahiplerine de. Bakın. Üç tane itaat kelimesi geçti. Allah'a ve Resulüne itaat mutlak. Sizden olan emir sahiplerine de takısıyla Allah'a ve Resulüne itaat ettiği müddetçe. Şimdi herhangi bir meselede ihtilafa düşerseniz Allah'a ve Resulüne gidin. İtaat da Allah ve Resul, meselenin hallinde ise ikiye düşüyor. Yani itaatta Allah var, Resul var, emir var. İhtilafın vukuunda halledilecek mercide ise emir de devreden çıkıyor. Anaya babaya itaate bakıyorsun. İtaat var var var. Allah'a ve Resulüne giden yolda sana mani oluyorsa orada bitiyor. Kocaya itaat var. Emire itaat var. Yani marufu emrettiği müddetçe itaata tabi olma. İyiliğin dışında münkere çağırmada itaat nedir? Yok. Yani haluka isyanda mahluka itaat olmaz. Hepsinin teker teker kaydı geliyor. Ha şimdi insan itaati bırakırsa bu sefer taklit hemen aleyküm selam ve rahmetullah. Afiyet olsun abi. Biliyorsun senin orası şimdi aydınlık sabah, bizim burası karanlık. İnşallah günün bitmediği bir yerde buluşuruz. Orada hep beraber otururuz sofraya. Allah bereketli kılsın. Vücudunuza sıhhat, gönlünüze afiyet versin, imanınızı artırsın. Selametle abi. Selametle. İlmin olmadığı yerde hemen tak gündemdedir. Taklitse zannı galiptir. Yani isabetli de olabilir, hata da olabilir. Ama ilmin olduğu yerde direkt insanı tabiliğe götürür. Yani ve tabi olduğu şeyin gereğiyle de insana ameli getirir. Aynen mesela bundan alakalı birçok naslar getiriyoruz izahında da. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Medine'ye hicret ettiğinde orada Yahudi ve Hristiyan alimleri çoktu. Onlar ne diyorlar? Biz Allah'ı çok seviyoruz ama İsa Resulullah veya Musa Resulullah diyorlardı. Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Tamam. Beni çok seviyorsanız Resuluma tabi olun ki ben de sizin beni sevdiğinizi anlayayım diyor. Yani buradaki sevgiyi Resul'a tabi olmaya. Tabilik nedir burada? Kendisinde olan ne varsa hepsini bırakacak, gelen vahye muhatap olacak. Bu tabilik nasıl olacak? En yakın darimde bulursunuz. Belli bir vakadan sonra kardeşim Musa aranızda olsa ve getirdiğime tabi olmasa andolsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor. Yani bu dini öğrendikten sonra ilim ettikten sonra hemen amel gündemde. Eğer ilim yoksa muhakkak ki taklit gündemde. Ha, burada şu da var. Herkese alim mi yapacaksın? Hayır. Herkese alim yapman mümkün değil. Herkesin değişik değişik işleri var, görevleri var, anlayışları var, ilmi kabiliyetleri var, zekaları var, zamanları var. Hapiste olanı düşün, yolda olanı düşün. Yani küçük, büyük, birçok insan. Ama herkesin belli temel taşları dediğimiz meseleleri öğrenme iştiyakı olması gerekmiyor mu? Gerekiyor değil mi? Çünkü insanın cahil olduğu her noktada şeytan hemen burnunun dibindedir. Hemen burnunun dibinde. Oradan seni ne yapar? İfsad eder. Ayağını kaydırdı mı bu da yeter sana. Herkesin bir şeyler okuması, en azından üstüne düşen temel maddeler, el taşları hiç olmazsa başlıklarla yakalaması gerekiyor. Bunu yakalamadığın zaman o zaman artık yaşadığın gibi anlamaya başlarsın. O da yaşadığın ortamdaki artık hangi fraksiyonsa A ise A, B ise B, C ise C olursun. Sonra hasbelkader belli bir yere gidersin. Oradaki bazı insanlarla tanışırsın. Onların görüşleri, onların sözleri, onların yaşantıları hoşuna gider. Artık onların okuduğunu okur. Onların söylediğini söyler. Onların amel ettiğini edersin. Artık doğru odur. Ama doğrunun tespitinde Kur'an ve sünneti ölçü olarak almamışsan ki taklit alması mümkün değil taklitte. Bu da insanın ayağının kaymasına ve kendinin hep doğru olduğunu görmesine sebep olur. Bakın Rabbimiz ne diyor? Sizliğiniz benim ben diyor. Öyleyse benden korkun. Şu peygambere tabi olanlar var ya, dinlerini bölük bölçük ettiler. Her fırka, her parti kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışıyor diyor. Böyle olmamış mı? Hangimiz şurada birisinin gelip de huzurumuzu bozmasından hoşlanıyoruz? Ve her parti, her fırka kendi yanındakinin huzurunu duyar diyor. Bakın mesela bidat tayfelerini diyelim. Birisi gelip de kendi aynı fraksiyondan olsa da en ufak söylese hemen onu dışlar. Oradan A'cı, B'ci, yazıcı, okuyucu çıkar da çıkar. Herkes de bu böyle. Ama doğru Allah'tansa ki öyledir. Resul'dansa ki öyledir. Buraya gitse ne olur? Şu Müslümanların ayrıldığı noktalara bakın. Yani vahiy mi ayırıyor, nefis mi? Önce bunun bir tespitini yapmak gerekir. Vahiy yanan insanları ayırır mı kardeşlerim? Hı? Şöyle bu soruyu hiç kendimize sorduk mu? İnanan bir insanı indirilen vahiy hele hele ihtilaf ettiğinizde Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu hakkınızda daha hayırlıdır diye bir ayet varsa vahiy insanı ayırır mı? Ha, vahiy insanı ayırmıyorsa o zaman demek ki biz vahiy öğrenmiyoruz. Öğrenme ne bileyim şeyine de girmiyoruz. Sanki lüks olarak veya hobi olarak görüyoruz bazı şeyleri. Din hobi değildir. belli bir zamana böyle atıp da boş kaldığın zamanlarda tahsil edeceğin bir şey de değildir. Bu senin ahiretini kurtaracak bir meseledir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk böyle başlarken söylediğim sözünde olduğu gibi, onlar diyor dünyalık meselelerde öyle ileri gidecek ki, hatta bir susamdan kaç gram yağ çıkacak onun bile hesabını bilecekler diyor. Ben hep duyardım da susamı, bir Rabbim nasip etti, bir susamdan yağ çıkarılan bir değirmene rastladım. Orada gördüm. Hadis aklıma geldi. Şöyle baktım, baktım. Yani çok ilginç, biliyor musunuz? Adam o bazı fırsat dediğimiz şeyler var. Onu bile ihmal etmiyor, biliyor musunuz? Onu bile ihmal etmiyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi bereket. Hoş geldiniz. Bir bilmiyorum, sanayiyi gören oldu mu? Bu helezon dediğimiz böyle dönerek götüren bir şey var. O posasını dahi tekrar ona koyuyor. Blülörle tekrar ısıtıyor. Tekrar o kazanın içine doğru gönderip yağ olmasına sebep oluyor. Dedim bu kalın olmuyor mu? Yok hocam dedi, bazıları dedi kepekli istiyor da dedi onun için yapıyoruz diyor. Tabii ben yiyorum ya, anlamıyor mu meseleyi? Sırf ben hadise binaen sordum. Adam var ya, posasını dahi atmıyor. Onu bile karıştırıyor onun içine. Bazıları diyor bunu diyor kepekli seviyor, hazmı daha iyiymiş diyor. Tenekeye yazıyor musun bunu dedim. Yazmaya gerek yok ki, bizim diyor markamızı herkes bilir diyor. O çavuşlu susamları falan. Bir denk geldi, bir Antep tarafından gelirken hiç geçmemiştim oradan. Bir uğradık, hususi adama sordum. Yani çok ilginç olmuş insanlara. Ve sabah namazının vaktiydi. Namaz kılacak yeriniz falan var mı diye baktığımızda herif perişan oldu. Yani adam perişan oldu. Yani demek istediğim, dünyalık meselelerde gerçekten kendimizi eğitiyoruz. Mesela bir çiftçiye bakın, yolda durun, tarlayı süren insana sorun. Size o toprak hakkında o kadar güzel şeyler anlatırlar ki aklınız durur. Zannedersiniz ki bu alim, bir profesör dersiniz. Yani toprağı işliyor çünkü oradan bir şeyler alacak. Nasıl ekildiğine dair, hangi mevsimde ekildiğine dair, işte ne olur kar yağarsa ne olur, sen ne olur çapalarsan ne olur, gübresini verirsen ne olur. Adam bir anlatır size, şaşarsınız. Yani dersiniz ki bu alim. Ama aynı insana dinden bir şey sorduğunuzda, hocam biz cahiliz, okumuşluğumuz yok. Yani biz anlamıyoruz, kafaya girmiyor, bu kafa kalın. Hep bu sözleri de duyarsınız. Ama aynı adama bakın, aynı şahsa bakın. Adam 80 yaşındadır. Hiç böyle bir tarafa not koymadan 80 senelik, belki yani aklı erdikten sonra 60 diyelim, 20'ye atalım. 60 senelik tarihi kafasından şakır şakır anlatır. Ha. Bu da gösteriyor ki demek ki insan bir şekilde ihmal ediyor. Ha. Cehalet her zaman yerilmiş kardeşlerim. Her zaman yerilmiş. Ha, şimdi gelelim da Adem Aleyhisselam'a diyelim. Yakalamamız gereken noktalar var çünkü. Allah Subhanahu ve Teala Adem'e cennette eşinden sen ilk dilediğiniz kadar yaşayın dedi mi? Dedi. Bakın buradan cehalete geleceğim. Ama ikiniz de gezin, dolaşın fakat şu ağaca yaklaşmayın. Bir tane yasak koydu değil mi? Adem Aleyhisselam, Havva annemiz, ikisi de o yasağı çiğnediler mi? Çiğnediler. Ve bunun bedeli olarak da iblis ve ikisi yeryüzüne birbirine düşman olarak indirildiler mi? Her ne kadar yeri göğü yaratılmadan daha önce levh-i mahfuzda onların yeryüzüne indirileceği yazılı olsa dahi, işlemiş olduğu bir suça, yapmış olduğu bir amele binaen cennet gibi bir nimet ellerinden alındı mı? Biraz yakalıyor musunuz? Burayı yakalıyor musunuz kardeşlerim? Bakın. Bir amel var ortada. Bir fiil var. Bir yasağın çiğnenmesi var. Bakın. Şimdi gelelim ilmi veya cehalete. Adem Aleyhisselam'ın işlemiş olduğu bu suça binaen hemen şaşırıp kalması, Rabbine dönmesi, Rabbinin ona öğrettiği tevbe kelimelerle tövbe etmesi ve Allah Subhanahu ve Teala'nın onu affetmesi var. Bakın, yakalamamız gereken nokta. Allah Azze ve Celle affetmiş mi? Etmiş. Adem Aleyhisselam direkt gidip günahı işleseydi, iblis gibi tard edilir miydi? Edilirdi. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala iblis etmedin dediğinde iblis tövbe etti mi? Etmedi. Edemezdi. Neden? Çünkü büyüklendi, kibirlendi. Bilerek ve isteyerek yaptı. Adem'deki yaklaşmaysa sadece nefsinin bir arzulamasını iblis yakaladı ki ayet-i kerimede bildirildiği için biz bunları konuşuyoruz. Adem cennette melekler gibi olmayı ve ebedi kalmayı istiyordu. İblis de geliyor. Sen onun Allah size bu ağaca yaklaşmanızı neden yasakladı bilir misin? Ve hemen akabinde eğer bundan yerseniz melekler gibi ebedi olacaksınız. Arkasından da Allah adına yemin etti. Tabi Allah adına yeminle Adem Aleyhisselam'ın fıtratında günah işleme yoktu. İşte iblisin tart edilmesi Allah adına, yemin etmesi, ebedi cehennemlik olmasının sebebi, Adem'in de Allah'ın ismine hürmeten işlemesinden affedilmesidir. Şimdi bakın, Adem Aleyhisselam hata ile bir günah dahi işlese, cennet gibi bir nimet elinden gitmiş mi? Gitmiş. Bugün kendimize baktığımızda cahilane yapmış olduğumuz bir amelin bizden neler götürdüğünün hiç hesabını yapıyor muyuz? Düşünün, gece kalktınız, masanın üstünde bir yerde misafirsiniz, bir bardak su gibi duran bir alkol olduğunu düşünün. Gecenin hararetinde su diye kafaya dikseniz, içseniz, bu sizin aklını götürür mü? Götürür. Ama bu size günah getirir mi? Günah her ne kadar getirmese bile, cahilane diyorum, bilerek değil, ama bu sizin aklınızın gitmesine sebep olur. Onun için cehalet hiçbir zaman Allah indinde, Azze ve Celle'nin indinde övülen bir değil. Ve bakın en altta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e birisi geliyor. Benim kafa çok kalın diyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ben namazı nasıl kılacağım? Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın ona Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber de bu sana yeter diyor. En asgari de bu adamın yapması gereken bu. Bakın en asgari de bu adamın yapması gereken bu. Ha, Ebu Musa el-Eş'ari mescide geliyor. Mescitte bakıyor insanlar halka halka olmuş. Ellerinde kıl taşları var. Allah diyor Allah. La ilahe illallah diyor la ilahe illallah. Bakın onları görmesine rağmen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kaç yere kendisini olarak göndermiş. Takdir ettiği bir sahabe. Gerçekten vakarlı bir sahabe. Mescitte o hali görünce geliyor İbn-i Mesud'un kapısına ve onu çıkar çıkmaz ey Ebu Abdurrahman mescitte böyle böyle bir şey gördüm ama hayırdan başka bir şey görmedim diyor. Bu neyi gösteriyor? Demek ki her bilenin üzerinde bir bilen var. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi zikir ehline sorun. Yani Allah'ın ve Resul'ün izinden giden, onun dinini öğrenen, tahsil eden, yaşayan, aktaran insana gidin sorun diyor. Ha, İlim ehlinin şıkları da önemli. Ha, ilmiyle amel etmeyen alimin misali şu kandile benzer diyor. Şu kandile benzer diyor. Yani Bir mum düşünün. Etrafı ışıtırken kendisini ne yapıyor? Yaktırıyor. Ha, ilim ehlini yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir rahmete benzetiyor. Öyle bir yere yağar ki hem altına hem üstüne nüfuz eder. Öyle bir yere yağar ki kaya gibi serttir, alta geçmez ama çukurlar vardır, gelen geçen istifade eder. Öyle bir yere yağar ki ne altına ne üstüne fayda eder diyor. Allah bizlere öyle bir ilim nasip etsin ki hem altına hem üstüne işleyenden eylesin. Ve cehalet öyle bir insanı bağnaz hale gelir, getirir ki, tutucu hale getirir ki Muhammed ümmetini ele alalım. Bugünkü tartışmaların bütün neticelerine bakın, kitlenme nokta taklittir. Hangi meseleyi ele alırsanız alın, geçmişteki bir uzantıya götürüp dayamanın yüzünden meseleler orada kitlenir. Ama birinin üslupsuzluğu, aman öbürünün üslupsuzluğu veya her ikisinin üslupsuzluğu. Allah subhanahu ve teala ölçüsünü koymuş. Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Eğer bu Allah'tan gayrından gelseydi bunda çok çelişki olurdu diyor. Yani çelişkiyi fıtri olarak Allah Azze ve Celle kabul ediyor ama vahide kabul etmiyor. Ama sanki bizler her şeye hak diyerek, ha sen öyle diyorsun Rabbim ama biz bunu böyle anlıyoruz. O da hak, bu da hak tipinde vahyin dışına hareket ediyoruz, farkında bile değiliz. Hak bir tane olur. 4, 5, 6 olmaz ki. Olur mu? Ve hiç düşünmüyor musunuz derken yine bizim bir yerimize hitap ediyor ama o hitabımızdan biz yine de başka şeyler anlıyoruz. Ama şu bir gerçek, ilmin olmadığı yerde, aynen şimdi birkaç misale gidecek olursak, mesela en yakın İbn-i Mace'nin 224 ayetini aklıma gelenlerden bir tanesi, ilim öğrenmek farz diyor. Ehli olmayana ilim öğretme, domuz boynuna inciden altından gerdanlık takmaya benzer diyor. Bakın, muhteşem bir hadis-i şerif bu. Yani birçok meseleye ışık tutacak bir hadis-i şerif bu. Aynı zamanda da bir tehdit. Öyle değil mi? Halbuki bizler hep öğrendiğimiz bir şeyi anlatma yoluna gideriz, değil mi? Hazreti Ömer bir gün bir şeyleri anlatırken birisi bir daha anlatır mısın diyor. Biz her zaman süt sağmıyoruz diyor. Yani ilme biraz saygı gösterilmesini diyor. Veyahut birisi geliyor İbn Abbas'a, ben senden biliyor musun diyor, şu kadar diyor şey yazdım, bu kadar hadis yazdım, rivayet yazdım. Onları bir getir diyor, bir bakayım diyor. Getirdim, onların hepsini yırtıyor, atıyor. Getirdiğine de pişman oluyor talebesi. Sonra diyor ki biz diyor işte ilmi şunlarla ve şunlarla öğrendik. Yani gözümüzden baktık, kulağımızdan işittik ve hıfz ettik. Sen de kullan diyor. Allah bizlere hayır ihsan etsin. Tabi ilmi öğrenmenin yolları, metotları var. Herkesi ilime yapamayız ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi iki haris doymaz diyor. Birisi ilme talip olan, birisi dünyaya talip olan. İkisi de hırslandıkça hırslanır diyor. Allah birinin zenginliğini iki kaşının arasına, birinin zenginliğini de gönlüne koyar diyor. Ve ikisine de dünyadan bir şeyler gelir. Birisi çalışır, çabalar, eziyet eder. Ancak kendisine takdir olunan ulaşır. Birisine de diyor, dünya ayağının altına serilir de gelir diyor. Veya kim bir ilim için yollara çıkarsa ilmi kolaylaştırır. Cennete giden yolu kolaylaştırır diyor. Allah subhanahu ve teala bizi onlardan kılsın. Bildiğimizden amel etmeyi, bilmediklerimizi Rabbimiz bizlere öğretsin. İlmin olduğu yerde ışık, nur olur, mutmainlik olur, huzur olur, korku gider, emniyet gelir, kargaşa olmaz, kardeşlik olur. Allah Subhanahu ve Teala'nın gün rahmet olur ve yeryüzünde adalet olur. Ama ilim bittiğinde, cehalet geldiğinde insanlar ne yapar? Sapar, saptırır, kargaşa olur, kardeşlik olmaz ve çıkar üzerine kurulan dostluklar gündemde olur. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi Allah diyor bir kavme diyor azap edeceğinde onlardan ameli alır, herkesin cedel ettiğini görürsün diyor. Bakın basit bir hadis-i şerif değil. Çok önemli bir uyarı. Veyahut birisinin sana gelip de senin ilahın mı hayırlı yoksa benim mi? Bunu demesi sırf cedel için diyor. Zuhruf 58'de. Ve Ebu Umame'den gelen rivayette peygamber geldikten sonra hiç kimse ayrılığa düşmez. Sadece tartışma ve cedel hariç. Bu kalpte ikiliğe neden olan bir bidat diyor. Veyahut Ömer bin Abdülaziz'in dediği gibi Allah kendisine rahmet etsin. En sevdiğim şahıslardan bir tanesidir. Kim dinini tartışmaya açarsa çok fikir değiştirir diyor. Bakın çok fikir değiştirir diyor. Demek ki din tartışmaya açılmayacak. İlim edilecek. İlim amele, yakine sevk edecek. O da insana rahmet sağlayacak. Kişi tek başına dahi olsa, tevhid ehli ise o bir ümmettir kardeşlerim. O bir ümmettir, o bir millettir, o bir cemaattir. Ama ne kadar topluluklar bir araya gelse bile, ard arda dizilse bile, tevhid üzerine değilse, biz ona bir topluluk, bir ümmet dememiz mümkün mü? İlmin olmadığı nokta küçücük bir mesele dahi kocaman olur. Ve insan o kadar çok hayrı kaçırır ki neyin kaçırdığını artık nasıl farkına varır bilmem. Allah bizlere merhamet etse inanın, Allah bizlere hidayet etmese inanın biz mahvolmuş gitmişiz. Mahvolmuş gitmişiz. Allah'a hamdolsun ki Rabbim suçları bile kendine, topluma ve ferde olarak ayırmış ve bunların hükümlerini de ona göre vermiş. Ebu Zer'in dediği gibi Allah kitabında yazıp dururken, bu da orada bunun haram olduğunu bilip dururken işleyecek, cennete girecek öyle mi diyor. Bakın kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve azaların teslimiyetinin verdiği bir cevap bu. Aleyhissalatü vesselam evet dediğinde anlayamıyor. Anlayamıyor. Ama bizler bugün o kadar güzel anlamışız ki bu meseleyi, değil mi? Hoyratça, şimdi hiç kılımız kıpırdamadan o Ebu Zer'in yani kitapta bunlar yazıp dururken, Allah haram kılmış dururken nasıl bunlar bunun zıttına yapar da cennete girer? Yani iman anlayışıyla anlayamadığını biz bugün çok rahat anlamış, her türlü küçüğü büyüğü olsun hoyratça işliyoruz. Artık bu nedendir bilmiyorum. Cehaletten, bilmeyerek yapılan, bilerek yapılanı artık hesabını siz yapın. Allah Subhanahu ve Teala bizlere ilim versin, amel versin, korkan bir kalp versin, kendi yoluna davet eden, o davete de uyanlardan eylesin. Cehalet hiçbir zaman övülmemiş, hiçbir zaman ön tarafa çıkarılmamıştır. Ama bizim lakaytlığımız, ihlassızlığımız, samimiyetimizin olmayışı birçok müşkülatın doğmasına sebep olmuş. Düşünün, mescitler Allah'ın eviyken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zaman oralar ilim, irfan yuvasıyken bugün fitne yuvası haline gelmiş. Doğru mu? Bugün mescitlere kim gidiyor Allah aşkına? Tabii. Yerilmiş. Taklit yerilmiş. Mescitlerden uzaklaşıla uzaklaşıla, mescitlerde cemaate gitmeye gitmeye bugün oraları öyle insanlar işgal etmiş ki doğruyu bile söylesen ses şöyle odalara bir yansıyor, cılız kalıyor, çekiyor gidiyor. Bir tarihte Bursa'ya gitmiştim. Ablam sağdı o zaman, Allah rahmet etsin. Namaz vakti camiye gitmiştim. Ablam gelin damadı da kıldırgaçlardan. Diyanette görevli, namaz kıldırma memurlarından. Eniştem, o üçümüz gittik camiye. Bir adam çok dikkatimi çekti, böyle iri yapılı birisi. Elini tam böyle dirseğinin yanından tutmuş, göğsünden göğsünün üzerinden bağlamış. Ben sefer olduğum için sadece Tahiyyat-ül Mescid namazını kıldım, oturdum. Onlar öğlenin sünnetini falan kılıyorlardı. Namaz kılanları izliyorum böyle. O adamın namaz kılışı dikkatimi çekti şimdi. Onunla hiç kimse durmuyor. Neyse, farza durduk. Adamın yanında gene kimse. Adam yaklaştıkça uzaklaştırıyorlar. Ben gittim tam adamın yanına durdum. Bu yandakiyle onların köprüsü oldum. Selamı verir vermez adamla bir tanışayım diye şey yaptım. Selamı verir vermez bu bıraktı gitti. Çok sert bir yüzü vardı. Neyse, eve geldik. Konuşuyoruz. Tabii ben önce biraz bilgi sahibi var diye namaz kıldıran arkadaşa sordum. Evde de Bukhari var. Sahih Bukhari var ablamlarda. Dedim ki ey filan, bu adam nasıl kıldı böyle? Ya sapığın birisi o dedi. Dayı dedi, boş ver dedi. Nasıl yani dedim. Ne sapıklığını gördünüz? Yani millet camiye gelmezken, namaz kılmazken gelen bir adama sapık kelimesi biraz fazla ileriye gitmiyor mu dedim. Hem de sen söylüyorsun bunu dedim. Çıkıp hutbede sen camiye gelenlere sen sapıksın, sen iyisin diye bir ayrıma mı giriyorsun dedim. Anket mi yapıyorsun? Sapıklığını nereden tespit ettin? Camide bir şey mi yaptı dedim. Ya dedi, görmüyor musun dedi. Dayı dedi, ne biçim namaz kılıyordu. Kadın gibi dedi, elini dedi göğsünün üzerine koyuyor dedi. Elini dedi ta dirseğine böyle sıkı sıkıya yapışmış dedi. Böyle namazda dedi giderken gelirken ellerini dedi ta omuzların üstüne kadar kaldırıyor dedi. Bak dedi, görmüyor musun, sapık bu adam dedi. Yavrum dedim, senin bu sapık dediğin bir şeyi ona sordun mu? Yani neden bunu böyle yapıyorsun? Ya ne soracağım dedi, ya mezhepsiz dinsizin birisi bu dedi. Yavrum, burası cami. Dinsiz olan birisinin camide ne işi var? Dinsiz olan birisinin gelip bu safta namaz kılmada ne işi var? Yani neden böyle düşünüyorum deyince hiç sormadı. Bakın, o ana kadar aklına gelmeyen soruları ben sorunca şaşırıp kaldı. Bu arada gözüm Bukhari'deydi. Aldım 3. ciltten. Birkaç tane hadisi, şunu bir okur musun? Yarım yamalak ara. Orada medresede okumuş. Şu Türkçelerini okumadım. Şu Arapçalarını okur musun? Okudu. Şimdi peygamberin mi sapık? Bu adam mı sapık? Haşa, nasıl konuşuyorsun dayı dedi. Şimdi bak, burada Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını tarif eden birkaç tane hadis okudu. Bu ne? Ya bu dedi Şafi dedi. Bu Şafi'den de öte dedi. Yavrum. Yani İmam-ı Şafi dedim, o zaman bu hadisleri satın mı almış? Yani tapusunun üzerine almış, öldüğü halde ona has, öyle mi dedim? Yani sadece imam bundan amel edebilir. Ha, o onlar yapıyor diyor, ben yapamam, öyle mi dedim? Aleyküm selam ve rahmetullah. Şimdi sen de mi dahi yoksa onlar gibisin falan, nasıl yani dedim. Şimdi ben de mi itham edeceksin onun gibi sapıklıkla? Onun için doğrunun tespiti eğer şahıslara, belli bir yerleri hasbelkader işgal eden insanlara bırakılırsa, aha, toplumun hali olur. Ha, bir arkadaştan daha misal vereyim. Yozgatlı birisiydi bu. Yıllar önce tanıştık bundan da. Tanışmamıza vesile de bir yerde o da kıldırgaçmış. Namaz kıldırma memuruymuş. Ya işte Ramazan'da dedi böyle anlatacak güzel hutbe kitapların falan yok mu? Al dedim, bak sana ders notları vereyim, sohbetleri falan. Ama dedim bak, anlatırken sakın bu notların dışına çıkma, zırvalarsın dedim. Tabii bizim dediğimizin ne dediğini anlamamış. Sonra hep geliyordu. Ya şöyle soru geldi, böyle soru, sen bunları mı söyledin? Ya işte her zaman kağıda bağlı kalınmıyor. Bak orada belli bir mesele öğretiliyor. Sen bu meseleleri daha önce okumamış, ölmeden hoşuna gidiyor diye insanlara anlatırsan doğru her zaman Müslümanın hoşuna gider. Sen anlattığın doğruların içinde kendinden bir şey sokarsan muhakkak bunu dinleyen yakalar dedim. Bazen insan Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselamın dinleyen aklından daha fakih olabilir diyor. Bu sözü yakaladınız mı? Yani sen bazen sırf aktaran konumunda olursun. Dinleyen senin anlattığından çok çok istifade edebilir. Ama sen bazen hiç istifade edemeyebilirsin. Bir taşıyıcı rolündesin. Bu da mümkün. Bu arkadaş anlatıyor. Bakın. Ben diyor İmam Hatip'ten çıktıktan sonra diyor iş bulamadım diyor. Bu kumar oynadıkları yerler var ya, onların birinde sakilik yapıyordum diyor gece. Babam gitmiş benim adıma diyor. Diyanete başvurmuş diyor. Bilmem diyor nereye. İmam olarak tayinim çıktı diyor. Sabaha kadar diyor. İhlas'tan diyor. Kevser'i diyor talim ederdim diyor. Sabah namazında gene şaşırırdım diyor. Bak. Allah razı olsun diyor. Arkamda üç tane hafız vardı diyor. Beni adam ettiler diyor. Gerçekten çok samimi birisi şu an. Allah selamettik ver. İmamlığa başladığını böyle anlatıyor. Yani namaz kıldırma memurluğuna. Ya buralar terk edilmiş. Ehil olan insanlar gitmesi gereken, bulunması gereken yerlerde olmayınca, ha şimdi bu noktada bırakın, cehaletin silahlarına bakın. Burası Mescid-i Dırar. Kur'an'da geçiyor ya. Gerçekten öyle mi değil mi? Ya Mekke durumundayız biz. Daha Medine'ye gelmedik. Kim ayırıyor? Tamamlanmış bir vahyi. Ya kasap mısın ki sen? Etin ayrı, kemiğin ayrı dartıyorsun. Allah'ın razı olduğu Azze ve Celle'nin önünde bir vahiy var. Nuzul sırasına göre ben diyor Kur'an'ı öğreniyorum. Nuzul sırasına göre peygamber öğretmiş mi? Aleyhissalatü vesselam. Yani meselelere bakışlardaki şaşılık, şeytanın artık attığı oklarla öyle hallere gelmişiz ki, öyle hallere gelmişiz ki, ama gerçekten samimi olarak Allah'ın dinine yönelene Allah yardım ediyor. Sen sadık olmayı istiyorsan, sadıklarla beraber olmayı istiyorsa Allah sana bunu nasip ediyor. Aynen hadis-i şerifte de geldiği gibi eğer dikkat ederseniz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün zannedersem Dargat mezarlığında aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu, hoş geldiniz. Yere böyle sert bir şekilde elindeki asasıyla bir şeyler çiziyor. Biliyor musunuz diyor, sizden diyor kimin cennetlik kimin cehennemlik olduğu diyor kitapta yazıyor ve susuyor. Sahabenin birisi gayet doğal haklı bir şekilde şunu soruyor. Allah'ın Resulü diyor bizim diyor eğer gerçekten mesut mutlu veya mutsuz olduğumuz o kitapta yazılıysa o zaman diyor biz diyor oturup akıbetimizi bekleyelim. Doğru değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amel edin, amel, amel edin diyor. Muhakkak ki kişi diyor sahiplerdense ve o işe meylettiğinde ona kolaylaştıracak. Kolaylaştırılacak. Eğer kişi diyor şekavet ehlindense o işte ona kolaylaştırılacak. Ama öyle olur ki diyor kişi diyor cennetlik amel işler işler işler işler cennete girmeye bir adım kalır. Yaz öne gelir de yüzüstü cehenneme düşer diyor. Kişi cehennemlik amel işler işler işler öyle bir olur ki bir amel işler ve cennette çok güzel nimetlere gark olur diyor. Kalemler yazdı, defterler dürüldü diyor. Ha, kader yönü de böyle. Bize düşen demek ki amel etme. Demek ki bize düşen neymiş? Allah kitabında ne diyor? biz size diyor iyiliği de kötülüğü de ilham ettik. Yani bu bizim fıtratımızda olan bir şey. Bakın şimdi iyiliği hafif çıkıyorsun ilim geldikten sonra. Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı sindirtti diyor. Ne oldu şimdi? Bir aşama geldi mi? Bir aşama geldi mi? Bakın bunu ayırt etmek için şöyle bir örnek verelim. Mesela birileri domuz etinden hoşlanırken, oturup afiyetle yerken, bir ismini dahi duyduğunda 40 gün rızkının kesileceğine inanır mı? Var mı bu bizde? Biri neye göre oturup yiyor, biri neye göre tiksiniyor? Hiç yakalıyor musunuz? Hep duymuş. Öbürü atadan babadan görmüş. Bir taraftaki de atadan babadan, aman o onun adını ağzını anma, bastığı yerde bile ot bitmez. Sanki peşinden yürümüş. Domuz olmasa ormanda ağaçlar bile doğru dürüst sürmez. Ya onun da bir faydalı olduğu yerler var ama bize haram kılınmıştır. Yani kabul veret ancak vahiyle olur kardeşlerim. Yani mükellef olduğumuzun ikinci yönü neymiş? Ben vahyi öğrendiğinde, aklını artık ona tabi kıldığında yüceldikçe yüceliyorsun. Yüceldikçe yüceliyorsun. Ne zaman ki akıl vahyi takip etmede, öğrenmede körleşmişse, Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da aşağı diyor. En cahil gördüğünüz bir insan dahi dünyalık meselelerde oho öyle bir yol kat etmiştir ki, bir çöpçüyü düşünün, yolu siz onun gibi güzelce düşünüp temizleyemezsiniz. Hiçbir zaman rüzgara doğru süpürmez. Hiçbir zaman yağmur yağacağında doğru dürüst yolu süpürmez. Bakar havaya, kıyıdan köşeden alır, kaldırımlarda gidenden alır. Nasılsa yağmur temizleyecekler. Yani herkes kendi yaptığı işte bir şekilde ehilleşir. Ha, bu gayet doğaldır. Bir topluluğun ayakta kalması, refah seviyesi o toplumdaki iş bölümünün ayrılmasıyla ortaya çıkandır. Ama dindeki farklılıklar cehaletin meyvesidir. Ve dindeki farklılıklar hiçbir zaman insanları bir araya getirmez. Hep ayrılık, nifak tohumları eker. Allah bizleri bir olan, o tevhid dini olan, hanif dini olan İslam'ı anlamamızı bize vesile kılsın. Ve anladık zannedip de ayağa kayan, yoldan çıkanlardan eylemesin. En büyük bedel, anladın kabul ettin mi var ya, vallahi tankla tozerle gelseler gene döndüremez kimse seni. Hiçbir kuvvet döndüremez. Bu anladım zannetme hastalığı var ya, Allah hepimizden bunu alsın. Hatasını gören, cehaletini gören, doğruyu gördüğünde kayıtsız şartsız boyun eğen samimi Müslümanlardan eylesin. Bilmiyorum sorunun cevabı oldu mu? İlim övülmüş, ilim ehli övülmüş, cehalet her zaman yerilmiş ama Allah'ın bize rahmeti olmasa, cehalet umumen mazeret görmese biz helak olurduk. Vallahi helak olurduk. Ama mazeret derken mutlak değildir. Mutlak gören murciyedir. Mutlak mazeret değildir diyen de harici olur. İkisinin arasında yol tutan da ancak ehli sünnet. Bu da Allah'ın dinini öğrenmekten olur. Allah'ın dinini öğrenmekten olur. Yoksa ya orada ya burada yalp gideriz. Üzerimizdeki elbisenin ne olduğunu bile anlamamız çok zor olur. Allah bize eğriyi, doğruyu ayırt eden ihlas, samimiyet versin. Yardım etsin. Bizleri kendi nefsimize bırakmasın. Bilerek veya bilmeyerek şimdi küfrün her türlüsünden bizi uzak kılsın. Ha, bir de aklıma gelen bir hadis-i şerif var. Onu da nakledeyim. Küçük şirkin misalini verirken aleyhissalatü vesselam Efendimizin, hiç okudunuz mu? Bakın şu ifadeye bakın. Kapkaranlık bir gecede kara bir taşın üzerinde kapkara bir karıncanın ayak sesine benzer diyor. Bakın. Küçük şirkin misali. Yani riya dediğimiz simsiyah bir kayanın üzerinde simsiyah bir karıncanın ayak sesine benzer. Allah bize yardım etmese, Allah bize merhamet etmese vallahi hepimizin ayağı kayar. Allah bizlere merhamet etsin. Kalbimizi İslam'da sabit kılsın. Birbirimize tahammül etme iştiyakı versin. Allah için seven, Allah'ı boz eden ve Allah'ı ve Resul'ü her şeyin üzerinde tutan, küfre girmektense ateşe girmeyi yeğil samimi insanlardan kılsın kardeşlerim. Buyurun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şimdi selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amin. Amin. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdi kabir sualine baktığınızda Musa kardeş, önce ondan başlayalım inşallah. Kulluğu ehli sünnet anlatırken Allah onlardan razı olsun. Fıtratta kulluk ve tevhidde kulluk diye ikiye ayırmışlar. Hiç dikkat ettiniz mi bu meselelere? Yani fıtratta kulluk ve tevhidde kulluk. Fıtratın icabı Rabb'ı bilme, yaratılışın icabı ise nedir? Bilme ile birleme farklı farklı şeylerdir. Ve toplumun en çok yanılgıya düştüğü noktalarda burasıdır. Yani bildim, Rabb'ı bildim dedi mi, sanki bunu birleme mesabesinde ele alarak ne işlersen işle, benim kalbim temiz tipinde kendilerinin cennete gideceğini zanneden, kendilerini aldatan birçok insanlar olur. İşte Allah Subhanahu ve Teala'nın gali bela dediğimiz ta ruhlar aleminde Adem Aleyhisselam'ın sulbünden kıyamete kadar gelen bütün ruhları çıkarıp onlardan bir ahit alma meselesi var. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. İşte kabirde de ilk sorulan soru budur. Ve Allah Subhanahu ve Teala biz hiçbir kavme Resul göndermedikçe azap edici değiliz. Ha. Veyahut hiç o kasaba halkının haberi sana gelmedi mi? Onlara uyarıcı demeden Allah onları helak edici değildir. Düşünün mesela At kavmine giderken Lut Aleyhisselam'a Allah'ın elçileri önce İbrahim'e uğradı. İbrahim Aleyhisselam'a çocuklarını muştuladılar değil mi? Ve akabinde kendilerinin o kavme birer helak edici olarak gittiklerini söyleyince hemen onların içinde inananların da olduğunu İbrahim Aleyhisselam'ın başlığında onları biz onlardan ayıracağız ve onlara mühlet vereceğiz ve onlar arkada kalanlar helak olacak diyor. Yani uyarıcı var. Uyarıcının akabinde mühlet var, onun akabinde. Yani her kavme Allah Subhanahu ve Teala muhakkak kitap verecek. Veyahut eskiden ümmet tek bir ümmetti. Sonra sırf alimlerinin birbirlerine hasetine binaen ümmet birbirine düştü. Allah da onlara Resul gönderdi, kitap verdi. Ne olacak? Aralarındaki ihtilaf ettiği meseleleri hükme bağlamak için. Ancak diyor mümin olanlar buna kulak verir diyor. Yani bu ve bunun gibi birçok nası Kur'an'da görme mümkün. Yani kabirde sorulan da hemen senin ilk mamur oldukların. Anlatabildim mi Musa kardeş? İlk sana böyle Allah Subhanahu ve Teala tarafından yüklenenlerden ve eğer dünyada onun gereğince amel etmişse zaten melekler ne diyecek? Biz senin zaten bunları söyleyeceğini biliyorduk. gel sana yerini gösterelim dediğinde kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe olarak açacaklar. Yani ameli nispetinde. O hemen orada ne diyecek? Bırakın ne olur geridekilerine bunu haber vereyim. Otur, otur diyecekler diyor. Ve o artık damat uykusu gibi bir uykuya yatacak. Ta ki kıyamet kopana kadar berzakta bekleyecek. Ha, öbürüne gelince öbürü işlemediği için hep be be diyecek. Dili dolanacak. İşte insanlar bir şey diyorlardı ama ben de diyordum ama amel etmiyordum diyecek. Ve onun da artık yapmış olduğu amele göre cezası başlayacak. Yani Allah Azze ve Celle hiç kimseye zulüm etmez ki kendi nefsine zulmü ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Bu bablardan baktığımızda meselenin hepsi detayla ortaya çıkar. Ha, şimdi ümmetin ihtilafında rahmet vardır meselesine gelince, şimdi kardeşlerim İslam'ın temel taşları vardır. Her şeyin nasıl ki bir ölçüsü nizamı varsa muhakkak ki Allah Subhanahu ve Teala'nın indirmiş olduğu dinde de bir nizam vardır, bir ölçü vardır. Hiçbir zaman Allah'ın indirdiği bir meselede kargaşa, birbirinin zıttına olan bir şey, tenakuz eden bir şey veya gaflet edilen bir şeyi bulmamız mümkün değildir. Yani inandım diyen birisine desek ki dinde ihtilaf var mı? Olur mu der. Eksik bırakılan bir mesele var mı? Yok. Kemale ermiş mi? Ermiş. Ha. Bunları tek tek saydığımızda iş bir şeyi halletmeye geldiğinde hemen bazı kelimelere giderler. Bizler itikat olarak inanmamız gereken olarak Allah'ın kitabı ve Resulullah sahih sünnetine muhatabız. İtikadımız bizim budur. Yani sıkı sıkıya bağlandığımız, yapıştığımız, bırakmamak üzere tuttuğumuz esas Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sahih sünnetidir. Biz bunun ikisinin üzerine ne bir söz ekleriz ne de bunun arasını ayırırız. Buradan ne gelmişse onu alırız. Ha. Hadislere baktığımızda kardeşlerim onların rivayet yönünden bir silsileyi takip eden yolları vardır. Yani sahih, zayıf, uydurma bu gibi gelen hadisler var. Hadislerde bu rivayet zincirini takip ederek o hadisin sıhhati hakkındaki sahip olduğumuz bilgi onun amel edip hemen o noktasına bizi götürür. Hadislerde hem rivayet tenkidi hem de metin tenkidi gündemdedir. Bu hadiste her ikisi de söz konusu. Ümmetin ihtilafı rahmetse ittifakı o zaman zulm olur. Allah Subhanahu ve Teala parçalanmayın, bölünmeyin, sonra gücünüz kırılır, bir olun ve hep cemaat olun, Allah'ın eli cemaatin üzerindedir derken nasıl olur da ümmetin ihtilafı insanlara rahmet olur? Düşünün şimdi, birisinin hak dediğine şuradaki batıl diyecek ve sen her ikisine de rahmet diyeceksin. Birisi şurada mümin olurken onun hak kabul ettiğinde birisi müşrik olacak ve bundan rahmet olacak. Müminler cennete girer, müşrikler cennete giremez ki. Yani tepede bu meseleyi yakalarsak, hatta bir gün İmam Rabbi Muhittin İbn-i Arabi'nin kitabını okuyordum. Futuhat-ı Mekke miydi? Fusulüken miydi? Firavun'un dahi cennete girdiğini söylüyor. Ve cennete giriş sebebi neymiş biliyor musunuz? Allah iyiyi de yaratmış, kötüyü de yaratmış. Ve Firavun dünyada kötülüğü ta zirveye kadar çıkarmış. Zirveye kadar çıkarmış ve Allah'ın emri gereği küfrü tamamen tanıttığı için o bir mümindir diyor Muhittin İbn-i Arabi. Ve o cennetliktir diyor. Şimdi Allah Azze ve Celle kitabında iman ettim Musa'nın Harun'un Rabbine dediğinde Allah subhanahu ve teala ona cevaben şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi deyip tekzip ederken Cibril'in gelip ey Allah'ın Resulü sen o iman ettim demeye kalktığında denizin dibindeki kumları çamurları onun gırtlağına diyor doldurduğundaki hızımı bir görseydin nakilleri varken ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin sekaret anındaki imanın geçerli olmadığını bildirirken birisi şimdi ona mümin derse birisi de ona kafir derse her ikisinin bu sözleri rahmet mi olur? Bunları güzel yakalamak gerekiyor. Yani gerçekten güzel yakalamak gerekiyor. Onun için ümmetin ittifakında yani tevhid üzerinde bir araya gelmesinde rahmet var. Tevhidin dışındaki birleşmenin hepsi ayrılıktır. Allah subhanahu ve teala bu ümmetin başı da sonunda bak Müslüman. Niye iki tane Müslüman var diyor. Ne güzel oldu bak. Bu aradakiler Müslüman olmuş oldu işte. Allah bizleri İslam üzerine daim kılsın. Allah ve Teala her zaman ayrılığı, bölünmeyi yermiş. Aynen o Mü'min suresindeki ayetleri de deminki sohbetini söylediğimi zannediyorum. Sizin Rabbiniz benim, ben diyor. Öyleyse benden korkun. Şu peygambere tabi olanlar ya, dinlerini bölük pörçük etti. Her fırka, her parti yanındakinin huzurunu duymaya çalışıyor diyor. Demek ki insan bir hizbi, bir fırkayı benimsediğinde o zaman başkasına da yanlış deme hakkını ne yapıyor? Kaybediyor. Burayı yakaladınız mı? Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldiniz kardeşler. Burayı yakaladınız mı? Bir yanlışı eğer sen doğru olarak kabul ediyorsan kendi yanlışını başka birinin yanlışına sen yanlış diyemezsin. Çünkü kendi yanlışını doğru olarak kabul edip de karşıdakine doğru olarak sunuyorsan dini kastediyorum. Yani bölünmeyi hak, fırkanın getirdiği, hizbinin getirdiği doğruları kendine göre hak olarak görüyorsan, ölçü olarak görüyorsan karşıdakinin başka bir hizbin getirdiği yanlışa yanlış deme hakkını kaybediyorsun. Çünkü bu ölçüsü yanlış. Dur Musa. Bu son anladınız mı kardeşlerim? Her fırka, her parti kendi yanındakinin huzurunu duyar dediği bu. Ha, meseleler de böyle büyüyünce birisi de çıkmış ki ben bir insanın dediğine de inanmıyorum buna. Çünkü şeytanın bulduğu bir cümle bu. Şeytan da dostlarına vahyeder diyor. Birisi de gelir mührü vurur. Dört mezhep haktır diye. Bu sözün kim olduğunu bir arayın bakayım bulabilecek misiniz? Ama ben fazla merak etmiyorum. Bu şeytanın sözü. O ilham etmese, birine fıslamasa o bunu söyleyemez. Çünkü ihtilaflar öyle had safhaya gelmiş ki artık işin içinden çıkamaz hale getirmişler ve hemen cevap hazır. Ayet mi bu söz? Hadis mi? Şöyle bir düşünün. Yoksa bundan gayrı mı? Abdullah İbni Mübarek'in dediği gibi dört mesktir sözü. Falan falan diyor size rivayet ederse alın. Ben böyle düşünüyorum. Bu da benim görüşümdür. Derse alın bunu da diyor tuvaletin deliğine atın diyor. Bunu kitab-ı Zühd ve Rekaik'te naklediyor. Allah bizlere doğru anlayış versin. Allah subhanahu ve teala hakkın emrettiği şekilde öğrenip hayata geçirenlerden eylesin. Hiçbir zaman hatayla tamir olmaz. Hata her zaman doğruyla tamir olur. Aynen geçen de demişimdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün bir ayetin izahını yaparken birisi yerleniyor sesli olarak. Herkes gülüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz neye gülüyorsunuz diyor. Hepinizin yaptığı bir iş değil mi diyor. Veya sahabeden bir örnek verelim. Tam namaza duracaklar. Emir el-Mü'minin cemaatin içinden sesli olarak bir yerlenme sesi geliyor. Çabuk o kimse abdest alsın gelsin diyor. Cemaatin içinden kimse çıkmıyor. Kim çıkar? Ebu Ubeyde bin Cerrah, ey müminlerin emiri, hadi hep beraber diyor, abdest alalım duralım. Ömer, Allah senden razı olsun. Sen cehalette de İslam'da da önde gidenlerimizdensin, hayırlarımızdansın diyor. Vallahi beni büyük bir müşkülattan kurtardın diyor. Allah bizi hatayı böyle tamir edenlerden, birisi hata bile etse hemen diğer bir Müslümanın ona doğruyu güzel bir şekilde gösterip hep birlikte telafi edenlerden eylesin. Bunlar basit mesele değil, azmedilmesi gereken meseleler. Allah yardımcımız olsun diyorum. Musa da bir şey sormuştu. Bir insanın ayet ve hadislerde okuyup bu Allah'ın şimdi bazen doğru olmuşsa o söz, yani ban hükmüdür demesi, bazen de çok çok yanlış ve yanlışa sebep olabilir. Yani Ali'nin haricilerin karşısına çıkıp da sözünüz doğru, getirdiğiniz söz yanlış değil ama siz bununla batılı talep ediyorsunuz diyorlar ya, bak bu meyandan olursa bir zulüm bu. Dediğimi yakaladınız mı? Yani Kur'an gösterip Allah'ın kitabıyla bizim aramızda hükmet dediklerinde sözünüz doğru diyor. Ama siz bununla batılı talep ediyorsunuz diyor. Eğer doğru sözle doğru talep ediliyorsa, doğru talep ediliyorsa o zaman sorun yok. Ama doğru gösterilip de bu Allah'ın hükmüdür tipinde batıl talep ediliyorsa İşte o zaman zulüm olur. Ha. Onun dışında öbür baptan ele alacak olursak Bukhari'nin Kitab-ül İlim'de bulursunuz en yakın. Hazreti Ali'den, İbni Mesud'dan, İbni Abbas'tan onlardan razı olsun. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz. Hiçbir kavme diyor, akıl edemeyecekler söz söylemeyin. Olur ki Allah'a ve Resulüne düşman eder hale getirebilirsiniz diyor. Onun için kişilere de akıl edeceği, anlayabileceği anlayışı nispetinde yaklaşmak gerekir. Ama yaşadığımız ortamda bir zamanlar halen de ben karşıyım bu meseleye. Allah nerede? Millet bilmiyor ki zaten nerede olduğunu. Aklına ilk eseni söylüyor. Hemen karşıdaki hazır. Bak diyor Ebu Hanife'nin Fıkıh-ı Ekber'de böyle böyle yazıyor diyor. Şimdi toplum birçok şeyi çok kaçırmış. Bir davetçi gelmiş. Sırf Allah'ın isim ve sıfatını bilmiş. Bir bölüm ondan gitmiş. Bir davetçi gelmiş, sırf ameli sevdirmeye gitmiş, bir bölüm öyle gitmiş. Allah bizi şurasından burasından tutanlardan değil de tamamını öğrenme yoluna giden Müslümanlardan kılsın. Allah Subhanahu ve Teala o hüdanın beyanına uyan, o müminlerin iman ettiği gibi iman eden ve onların izinden giden, onlar gibi kabul eden samimi insanlardan eylesin. Allah Subhanahu ve Teala'nın dinini öğrenmedeki iştiyakı onlar gibi olan insanların, aynı onlar gibi Allah'ın kitabında razı olunan insanların arasına gireceği vaat ediyor. Ama sözde de özde de bu böyle olursa birisi ben ağacım dese, ben armutum armutum dese, ağaçtan armut meyveleri çıkmazsa istediği kadar armut desin. Bir gelir keser, güzelce kıyar. Ya fırında gider güzel ekmek pişirir ya da kışın sobaların içinde güzelce ısı verir. Üstünde kestane patlatır. Sonra külünü götürür rüzgara döküverirler. Ama müminin ması vardır. Ameldir. Allah'a itaattir. İnşallah Rabbim bizi onların arasına katsın. Kendini seven yolundan gidenlerden eylesin. Nasları gördüğünde sırt çeviren, burun büken, asileşen, azdıkça azanlardan Rabbim bizleri eylemesin. Buyurun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Selamun Aleyküm. Hocam açıklamaların için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizimle paylaştığınız bildiklerinize. Vaktiniz olsaydı daha konuşmak isterdik sizinle ama inşallah ileriki günlerde de olur. Zaten sabahleyin herhalde tefsir devam edecek değil mi? Tefsir dersi sabah devam edecek mi? İbni Kesir tefsiri inşallah. İnşallah. İbni Kesir, ben odayı zaten açık tutuyorum. Geldiğiniz zaman zaten göreceğim sizi. Tefsiri canlı olarak dinlemek çok güzel oluyor. Sayfayı aşağı alıyorsunuz. Arada bir yine Rum 24'te mi kalındı? Tam böyle şeyli bir ayete gelmiş. Rum 30-31'e geldiği zaman hocam orada bayağı bir açıklama yapman gerekir. Deminki sorunun cevaplarından birisi de aslında orada. Her fırka kendi yanında bulunanla övünüyor diyor. Öyle bir ayet var herhalde 30'da. 31. de namazı kılın da müşriklerden olmayın ayeti. Tam iki ayette bayağı üzerinde uzun durulması gereken iki ayet gelecek herhalde önüne. Onları dinleriz sabahleyin. Karşılıklı konuşuruz da. Bazı ayetlerin şeyi var, evet. Her ayet olmasa da yani her ayet mutlaka etkilidir de bazı ayetler daha vurucu, daha şey oluyor. Sabah namazından sonra gelip hoca başlıyor derse hak yolcusu. Bugün bilmiyorum mesela birkaç gün önce saat 4'te başlamıştı. Bazen 5.30'da başlıyor, bazen 6'da başlıyor. Ama sabah namazından sonra başlıyor. Sabah namazını kılıyor, oturuyor bilgisayarın başına. Bu odaya geliyor. Canlı olarak İbni Kesir'i sanki bize sohbet eder gibi anlatıyor, okuyor yani. İbni Kesir tefsirini. Sabahleyin erkenden gelip de dinleyenler bence